Dinlediğiniz podcast bir Apaçık Radyo programıdır. Günaydın Ali Bey, merhabalar. Merhaba Ömer Bey, merhaba Özdeş. Günaydın. Yeni yılınız kutlu olsun diyeceğim ama nasıl diyeceğimi bilemedim. Aynı şey benim için de geçerli. Telaffuzu çok zor bir durumdayız yeni yılın ilk programında. Ama zaten biz eski yılın son iki programında dünyada, Avrupa'da ve Türkiye'de silahlanmadan söz etmiştik. ABD'nin de kendisini silahlandırdığından söz etmiştik. Hatta en son olarak da Çin'in 3. uçak gemisinden söz etmişim. Baktım programa. Şimdi ben bu olan bitene iki vektör üzerinden bakacağım. Bunlardan biri Aralık ayında, 2025 Aralık ayında yenilenen Amerika Birleşik Devletleri Güvenlik Strateji Belgesi. Diğeri de Çin denizinde, Asya Pasifik'indeki gelişmeler üzerinden. Sadece çok gerilere gitmeyeceğim. 2025 Aralık ayında son birkaç haftada olan gelişmelerden özetle kısa kısa söz ederek Venezuela meselesine bağlamak istiyorum. Bunlardan biri Amerika Birleşik Devletleri'nin ve en önemlisi Tayvan'a ilişkin silah satışları. Bu silah satışları Kasım ayında 2 milyar, 3 paket halinde geldi. 2 milyar doları buldu. Bunların içerisinde hem füzeler hem de füze savunma sistemleri bulunuyordu. Yüksek teknolojiye yapın. Bu silah transferleri ABD'den daha önceki yıllarda da vardı ama en büyük paketlerden biri bu oldu. Bu süre içerisinde Çin'in denize indirilen 3. uçak gemisini gördük. Geçen hafta bahsettiğimiz. Bu Çin'in daha önceki 2 gemisini geride bıraktıran bir teknolojiye sahip. Ve yani bu kadar donanımlı bir yüksek teknoloji gemi ki böyle bir kabiliyeti sahip tek ülke Amerika Birleşik Devletleri. Bu gemiden ağır uçaklar falan da kaldırılabiliyor. Tam bu esnada bunlar olurken yani bunlar birbirinin peşi sıra gerçekleşti. Amerika Birleşik Devletleri geride bıraktığımız bütün paketlerin ötesinde Tayvan'a 11.1 milyar dolarlık şimdiye kadarki en büyük silah satışını onayladı. Bu yani Tayvan gerilimi Çin'le yıllardır süren bir sorun. Bugüne kadar onaylanan en büyük Amerika Birleşik Devletleri silah satışı oldu. Ben bunları işte dünyadaki silahlanma yarışından söz ederken kenarda zihnimde not ediyordum. Ve Venezuela meselesiyle birlikte bunları açıklamak farz oldu. Yani bu en büyük silah satışı ki bunlar hep 18 Aralık mesela bunun tarihi. Bunun üzerine Çin bu silah şirketlerine yaptırım, 20 ABD savunma şirketine yaptırım getirdi. Yaptırım uygulayacağını bildirdi. Ve Aralık'ın son günlerinde Çin Tayvan çevresinde kara ve hava deniz unsurlarının tümünün katılımıyla uzun menzilli silahlar, simülasyonlar, hava savunma sistemleri büyük bir tatbikata girdi. Adanın çevresine adeta kuşatıldı. Tayvan çevresinde 130 askeri hava aracı, işte 22 gemi bulunuyordu. Bu adalet misyonu adı altındaki tatbikatlar Amerika Birleşik Devletleri'nin 11 milyar, işte önceki eklemelerle 15 milyar dolara yaklaşan silah satışını açıklamasından 11 gün sonra başladı. Dolayısıyla bir abluka alındı. Bu abluka yılın ilk günlerinde devam etti. Bu konuda Çin şu mesajı veriyor, sürekli bu silahlandırma devam etti mi? Ne bir karşılık olarak biz bu tatbikatları yapıyoruz dedi. Ve bu tatbikatlar 3-4 gün sürdü bildiğim kadarıyla ayın 3'üne kadar. Yani Venezuela, Maduro'nun kaçırılıp ve saldırı sırasında da devam ediyordu. Ve bu tatbikatlar sona erdi ama gerilim düşmüş değil. Pekin yönetimi tamamlandı dedi ama teyakkuz hali hem Tayvan tarafı hem Çin tarafında devam ediyor. Yani bütün bu meseleye olan biteni Yine Aralık ayında olan yapıldı. Amerika Birleşik Devletleri Güvenlik Strateji Belgesi ne Trump eki deniyor buna. Ve bu ek yapıldı Aralık ayı içerisinde ve Aralık ayı içerisinde Pasifik'te, Asya Pasifik'te, Çin'de, Çin Denizi'nde, Tayvan'da olan hadiselerde bunlar olurken Venezuela'ya ilişkin zaten Trump'ın açıklamaları karayla rekabeti düzenleyeceğini söylemeye başladı. Aynı zamanda Aralık ayı içerisinde en az 3-4 gemi açık sularda el kondu, saldırılar oldu ve ablukalar söz konusu oldu. Ve sürekli de Venezuela üzerine, Maduro üzerine akıllıca olacağını iktidar bırakmasına dair açıklamalar yapıldı. Bu akıllıca kavramını çok sık kullanıyor küçük devletler üzerine. Biliyorsunuz bize de aptal olma, mal varlığını açıklarım gibi tweetler atmıştı geçmiş zaman içerisinde Rahip Bronson olayında. Şimdi bu Trump yönetimi dünyanın en büyük işte bu petrol meselesinde rezerv olarak çok büyük rezervlere sahip bir ülke Venezuela. Bu baskı stratejisi artık devlet başkanının bir operasyonla alınıp New York'a götürülmesiyle sonuçlandı ayın 3'ünde. Şimdi Amerikan tarihini yani izleriz yıllardan beri çünkü o kadar iç içeyiz ki zor ve kirli bir tarihtir. Yani son yüzyıl içerisine baktığımızda Amerika hukuksuz işlerini eskiden gizli yapardı, örtbas ederdi. İşte bunların daha sonra bazıları açığa çıkar, örtbaslar, yargıya intikal eder, işte yasama örgütünde soruşturulurdu. Şimdi bütün bu hukuksuz işler açık olarak yapılıyor. Bu da zorbalığa dayalı bir güvenlik stratejisi. Ne dayanıyor? Yani zorbalığa da izin veren, zorbalık yapmayı uygun gören bir güvenlik stratejisi var artık Amerika Birleşik Devletleri'nin. Dikkatini çekerse bu göze çarpıyor. Nükleer silahlara sahip ülkelere saldıramıyor. Yani Kuzey Kore'de bir şey yok. Nükleer silah sahibi olduğunu düşündüğü ya da geliştirdiği İran'a da şeyden saldırıyor. İşte yukarıdan Basra Körfezi'nden saldırıyor. İsrail'i yanına alıyor ve küçüklere saldırıyor. Dolayısıyla burada aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin ülkelerle olan ilişkisi bir işbirliğine dayanmıyor. Yani işte bir stratejik ortaklık müessesesi vardır. İşte güvenlik işbirliğine dayanır, iktisadi işbirliğine dayanır. Arada bir sözleşme, hukuk, kurallar falan vardır. Bunlara dayalır. Ama direkt nüfuzunu kullanmaya dayalı bir evreye geçmiş durumda. Bu da diyor ki ben dünyada finans piyasalarında, teknolojide, İşte denizlere hakimim, güvenlikte çok büyüğüm ve bu nüfuzumu direkt olarak kullanacağım. Bir de şunu da not etmek lazım, üzerine saatlerce konuşulur. Ama Trump'ın tarifeler yoluyla, gümrük tarifeleri yoluyla ABD ekonomisine geliştirmek, büyütmek, yön vermek ve Çin'i de engellemek üzere uyguladığı politika başarılı olmadı. Yani bunu enine boyuna ölçmüş değiliz ama görünen o ki bu tarife yani Çin'e karşı uyguladığı tarife politikası başarılı olamayınca bilhassa çevre ülkelerindeki varlıkları bunun yerine iktisadi varlıkları kendi gücüne ekleme stratejisi izlemeye çalışıyor. Ve bununla da tabii ki yani dünya petrolünü ucuz petrole herkesin ihtiyacı var. Amerika Birleşik Devletleri'nin de ihtiyacı var. Ama Amerika Birleşik Devletleri daha çok petrolü ve bu fosil yakıtları Çin ve Rusya'ya karşı kullanmak istiyor. Bunu Irak Savaşı'nda da gördük. Irak petrollerinde de gördük. Dolayısıyla yani dikkat çekilmesi gereken husus Çin denizindeki gelişmeler yani Çin-Tayvan gerilimi ve Amerikan stratejik belgesinin, ulusal güvenlik stratejisi belgesinin Amerika Birleşik Devletleri'nin artık işbirliklerine dayalı kağıt üzerindeki diyaloglara dayalı bir egemenlik nüfuz artırma projesinden direkt zorbaca haydut devlet pozisyonuna geçişi sağladı. Bunu bir yol haritası adeta sunuyor. Ama bu yol haritasında öncelikli şey dediğim gibi nükleer silahlara sahip olmayan ülkeler üzerinde ve periferi ülkeler üzerinde bir üstünlük kurmak. Ve bu strateji aslında bakarak yani bütün bu olan biteni incelemekte fayda var. Çünkü burada Trump'ın yani Amerika'nın kuruluş mantığına, Amerikan anayasasına ve işte kuruluştaki o eyaletlerin birliğini sağlayan belgelere ve mücadelelere de dışlayan bir pozisyonda olduğu, bunun aynı zamanda Amerika'nın birliğine ilişkinde zorluklar yarattığı, yaratacağı çok açık. Yani bunu yorumcular da bu şekilde değerlendiriyor. Ve Amerika'nın bu yeni güvenlik belgesinin Amerika'ya bela olacağını, hem içeride hem dışarıda bela olacağını ortaya koyan pek çok çalışma, yorum, değerlendirme var. Nitekim bu zorbalıkla ilgili husus Amerika'nın müttefiklerini de korkutmaya başladı. Yani özellikle Danimarka konusu ki bugün artık netleşti. Danimarka, Amerika Birleşik Devletleri'ni yani bugünkü açıklamalar Venezuela'dan önce, daha önce iktidarın ilk yıllarında bir güvenlik tehdidi olarak gördüğünü Danimarka hükümeti söyledi. Yani bu aynı zamanda 1945 sonrası Batı tarafından kurulan güvenlik yapısının ve kurumlarının da iflası bittiğini gösteriyor. Yani müttefiklerini, batıdaki müttefiklerini, doğudaki müttefiklerini korkutan bir strateji ve herhalde yani bütün bu batı dünyasında Almanya'sı, Fransa'sı, diğer Avrupa'daki ülkeler Amerika Birleşikleri'nin bu tavrını sanıyorum yani Hitler'den sonra geçen yüzyılın 30'lu yıllarından sonraki bu kadar rahatsız oldukları bir dönem yaşamamışlardır. Çünkü Stalin'le ve Doğu ile olan münasebetler bir denge üzerinden yürüyordu ve bir Batı güvenlik mimarisi üzerinden yürüyordu. Bugün bu mimari, bu yapı, bu şey kurumsal yapı çökmüş durumda. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri bu üstünlüklerine, dünyadaki işte bu üstünlüklerini egemenlik hakkı olarak dayatması gerçekten önümüzdeki dönemde başka yapılaşmalara, bloklaşmalara yol açabilecek bir durum. Ve Ben ama de pardon bu noktada bir araya gireyim izninizle. Yani Grönland Başbakanı Jens Frederik Nielsen bir açıklama da yapmıştı. Çünkü son derece tuhaf şeyler de oluyor. Katie Miller var, podcast yayıncısı ama aynı zamanda kendisi Donald Trump'ın politika ve iç güvenlik danışmanı yardımcısı Stephen Miller'ın eski eşi Katie Miller. O bir Grönland haritasını yayınlıyor ve olduğu gibi Amerikan bayrağı yıldızlarıyla o şeyle paylaşıyor bunu ve üstüne tek kelime yapıyor. Soon yazmış yakında. Onu yakında. da ele geçireceğiz diye Grönland Başbakanı Jens Frederik Nielsen de korku ve endişeye mahal yok demiş. Çünkü podcast yayıncısı yayıncılar geleceğimiz sosyal medya yayıncıları tarafından, sosyal medya tarafından şekillenmeyecek. Korku ve endişeye gerek yok. Fotoğraf saygısızlık içeriyor demiş. Fakat yani ülkeler arasındaki ilişkiler saygı ve uluslararası hukuka dayanır derken haklarımızı görmezden gelen ayrılıkçı ifadeler kullanılmamalı diye yani oldukça naif diye adlandırabileceğimiz bir açıklama yapmış olduğunu da söyleyebiliriz herhalde, değil mi? Sırada Evet. Grönland var mı tartışmaları varken. Yani vahim bir tablo içerisindeyiz. Yani Amerika'nın yani işbirliğine dayalı değil, güce dayalı, zorbalığa dayalı dünyadaki tavrı Aynı zamanda yani uluslararası zaten bu tavır İkinci Savaş sonrasında oluşan kurumları aşınan kurumlar diye yıllardır konuşuruz. Yani bunların iktisadi kurumlar var. Dünya Bankası, Para Fonu, Dünya Ticaret Örgütü gibi, Birleşmiş Milletler gibi. Bunlar diyor ki bu güvenlik strateji belgesi ve Amerika Birleşik Devletleri Trump yönetimi bunlar Amerika'nın çıkarlarına hizmet edecek şekilde yapılanmalı ve buna hizmet etmeli. NATO zaten NATO konusundaki yani sonuçta Danimarka bir NATO ülkesi ve siz bir NATO ülkesinde doğru söylüyorum değil mi? Yani Evet Danimarka evet bir tabii. NATO ülkesine toprakları da zorbalık yapacaksınız. Yani bunu açık açık da söylüyorsunuz. O zaman NATO mu elde kalır? Bu ülkelerinin ki büyük bir bölümü şu anda Rusya ile Ukrayna üzerinden bir savaş da sürdürüyorlar. Dolayısıyla bunun sonuçları nasıl gerçekleşecek önümüzdeki dönemde? Yani dünyaya şunu veriyor. Özellikle Amerika'nın Güney ve Kuzey Amerika'ya siz diyor öncelikle onlara Çin'le diyor bir işbirliği yapmayacaksınız. Kaynaklarınızı Çin'le paylaşmayacaksınız. Onlarla ticaret yapmayacaksınız. Ekonomik ilişkilerde, siyasi ilişkilerde bulunmayacaksınız. Bizimle işbirliği yaparsınız. Aksi takdirde sonuçlarına katlanırsınız ki böyle bir haydutlukla karşı karşıya kaldık. Yani hem Latin Amerika'daki küçük devletler hem Avrupa'daki dünyadaki küçük devletleri dediğim gibi dikkatimizi çeken husus nükleer silaha sahip olma olasılığı olan ya da olanlara pek pek de bulaşılmıyor. Dolayısıyla yani düşünün Grönland'da Amerikan üssü var çok güçlü. Evet. Ama rağmen bu gerçekleşiyor. Dolayısıyla dünyada çok başka bir döneme geçiyor. Dünyadaki nadir Element. materyallerin 50 kadar elementin 43'ü Grönland'da tabii bir Evet. yandan bulunuyormuş. Evet, Zaten. dünyanın da en büyük adası yani, değil mi? Evet. Ama çok ilginç bir şey var. Yalçın Doğan da ona değinmiş. İzninizle ona da kısaca bakalım. Bugünkü yazısında Yalçın Doğan T24'te. Yani darbe numara 94, Birleşmiş Milletler hikaye, artık orman kanunu var diyor. Artık ne Birleşmiş Milletler ne uluslararası hukuk ve sayısız sözleşme, hiçbirinin yaptırım değeri kalmıyor. Onların yerini orman kanunu alıyor. Kimin kime gücü yeterse içeride ve dışarıda diyor ve şeyi de anlatıyor. Maduro'nun 2024 başkanlık seçimlerinde kampanyasında kullandığı simge bölge Essequibo Nehri ve bölgesinde kocaman bir yer, petrol de var. Zengin petrol yataklarına sahip bir, sadece Venezuela halkının katıldığı, Essequibo halkının oy kullanmadığı bir referandum yapıyor ve oylama sonucunu Maduro ilan etmiş. Essequibo bölgesi Venezuela'ya aittir. Halk böyle karar vermiştir diyor. Hiç oy Evet. kullanmadığı bir yerde. Yani bunları da hatırlatmak lazım. Yani sabıka kayıtları da hali yüksek, tam otokrat, işte seçimlerde hile. Hem iç hukuku hem uluslararası çiğniyor ve Maduro uyuşturucu kaçakçılığının merkezinde diyorlar, ama ona Amerika öyle diyor. Fakat şey çok ilginç, yani dünyanın en tehlikeli, en hukuk kural tanımaz başkanı Trump, gece yarısı operasyonuyla Maduro ve eşini filmlere taş çıkartacak askeri bir operasyonla Amerika'ya kaçırmakla kalmıyor. Venezuela'yı bir süre biz yöneteceğiz. Oradaki petrol yataklarını Amerikan petrol şirketlerinin işletmesini açacağız diyor. Yani aslında Trump'la Maduro birbirinin kopyası. İkisi de ne kendi iç hukuklarına ne de uluslararası hukuka uymayı akıllarından geçiriyor. Trump Venezuela operasyonunu Kongre'ye haber vermiyor. Kendi iç hukukunu tanımadığını ilan etmiş oluyor. Tabii bir ironi de var. Rusya ve Çin, biraz önce siz de bahsettiniz Ali Bey, Birleşmiş Milletleri toplantıya çağırıyorlar. Venezuela'yı kendi kaderini tayin etme hakkı tanınmalıdır diyor Rusya. Haklı, ama Rusya'nın Ukrayna işgalini ve 4 yıldır bitmeyen savaşı ne yapacağız? Ayrıca Rus Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'nın gerçek egemenliği ancak Rusya ile ortaklıkla mümkündür. Peki Çin ne diyor? Amerika uluslararası hukuku ihlal etmiş, Venezuela'nın egemenliğini çiğnemiştir. Birleşmiş Milletler hukukunu uymaya çağırıyoruz. Çin haklı, ama Tayvan, Çin'in deniz ve hava yollarının geçişinde hayati konumda. 2025'in son günlerinde Amerika'nın Tayvan'a 11 milyar dolarlık silah satışının ertesinde Çin uçakları ve savaş gemileri Tayvan çevresinde aktif hale geliyor diyor. Yani Çin de Birleşmiş Milletler kurallarını ihlal ediyor. Sonuç olarak artık ne Birleşmiş Milletler ne uluslararası hukuk ve sayısız sözleşmeler hiçbirinin yaptırım değeri yok. Onların yerini orman kanunu alıyor. Kimin kime gücü yeterse içeride ve dışarıda diyor. Ve Nietzsche'den de bir alıntı yapıyor. Friedrich Nietzsche, Alman filozofu. Was fällt wir gestoßen diyor. Yani düşene vururlar. Al, Evet. al Trump'ı, vur Putin'e, al Xi Jinping'i, vur Maduro'ya, dünyada örnek bu ol diye bitirmiş. Böyle de bir Yani tablo çiziyor. tencere dibin kara, seninki benden kara dünyasındayız. Ama tabii ki yani Maduro'nun böyle gayrimeşru bir adam olması, diktatör olması bu eylemi, yasa Elbette, dışı bu elbette. eylemi gerçeğini değiştirmiyor. Dolayısıyla yani bütün bunlarla dolu bir haydutlar dünyası içerisindeyiz. Haydutların savaşlarını tanığız. Dedin yani ki savaş Ve sonrası. mafya devleti Evet. şeyini çok kullanıyor Chris Hedges. Biraz önce de azıcık değinme fırsatı bulduk son konuşmasına. Evet, yani bir mafya şeyi hakim, havası hakim. Yani şimdi bunun geriye dönük Irak Savaşı da ne demişti George W. Bush? Yani Roma'nın hakimiyetinden sonraki en büyük hakimiyete sahibiz. Bunun gereklerini yerine getireceğiz demişti. Buna benzer bir söz etmişti hatırlarsınız. Evet, şimdi siz söyleyince hatırladım Yani yani. Kartaca'dan sonra diye galiba bir ifade kullanmıştı ve deliller olmaksızın bir ülke işgal edildi. Yani biz bu süreci 20-25 yıl öncesinden aşama aşama geçtik. Felaket diyor ama buna Trump, biliyorsunuz. Efendim? Geçen Donald Trump Bush dönemin yani Irak işgaline felaket diyen bir açıklama yaptı. Dün konuşuyor işte. Irak'ı ben yapmadım. O eski Amerikan Başkanı George Bush'tu. Bunu Bush'a tekrar sormanız gerekiyor. Çünkü Irak'a hiç gitmemeliydik. Bu Orta Doğu felaketini başlattı diyor. Trump Orta Doğu'yu bir tür bataklık olarak gördüğünü daha önce de zaten söylüyordu. Şöyle Esas Amerika'nın kendi alanımıza bakmalıyız diyor. güvenlik Kendi belgesinde zaten aklımıza bakın. buna ilişkin Tabii, şeyler tabii. var. Yani böyle modüller var, paragraflar. Ya dünya ile de uğraşmamıza gerek yok. Çevremizle Evet. uğraşalım. Ondan sonra yani küçüklerle uğraşalım. Bir de trilyonlarca savaş para harcamadan yapalım bu işleri. Nüfuzumuzu kullanalım. Yani ne kadar para harcadı? Hiç ona bakıyor. Maliyet hesabı var. O anlamda Irak çok yüksek bir maliyet oldu. Evet. Afganistan çok yüksek maliyet oldu. Son olarak da bir iki cümle şunu söyleyeyim. Yani bu güvenlik stratejik belgesine ve Çin'deki, Tayvan'daki, Çin denizindeki gelişmelere bakmadan eksik kalır bu tabloyu, fotoğrafı çekmemiz. Bir de Venezuela-Çin ilişkileri önemli. Çok yani son 25 yılda ne bileyim 50 kat falan artmış bir ilişki var. Evet. Bunu da kafadan söylüyorum. Çin burada petrol karşılığı yatırım yapan bir ülke. Yani Venezuela ekonomisi Maduro döneminde bir şey yaşıyor. Çin ülkesi, Çin'in bir eyaleti gibi oradan petrolü satın alınıyor ve onun karşılığında yatırım yapılıyor. Orada çok ciddi böyle bir borçlanma var. 100 milyara falan yakın bu dolarlık falan borçlanmalar var. Bu da konuyu daha da çetrefil hale getirebilir önümüzdeki dönemde. Tabii ki her şeyden evvel diğer bir hususta burada bu Orta Amerika ülkelerinin, Latin Amerika ülkelerinin direnme kabiliyeti meselesi gündeme gelebilir mi? Yani Venezuela'yı topyekun işgal etmek çok yüksek bir maliyet demektir Amerika Birleşik Devletleri açısından. Çin varlığını göz önünde bulundurmak lazım. Bir de şeye bakamadım. Chavez döneminde biliyorsunuz Küba ilişkileri çok gelişkindi. Sovyetler Birliği'nin yıkılmasından sonra Chavez yetişti Küba'nın imdadına ve o devirde Küba'dan bir ciddi bir askeri varlık şeydeydi, Caracas civarında konuşlanmıştı. Yani bunların getirisi çok yüksek olabilir. Nitekim Kamala Harris, yani Trump'ın rakibi, bunlara çok dikkat çekiyor ve bunun Amerikan halkının bedelini çok yüksek ödeyeceğini ifade ediyor. 2026'ya böyle başladık. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Evet. Çok teşekkürler Hoşça Ali Bey. kalın. Görüşmek Görüşmek üzere. üzere. Hoşça kalın. Dinlediğiniz podcast bir Apaçık Radyo programıdır.